السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنجلك لا Allah Azze ve Celle hem sizlerin hem bizlerin hem de tüm İslam aleminde bulunan muvahhid Müslümanların bayramını onların hakkında hem mübarek hem de hayırlı kılsın. Hem de bizim için hayırlara vesile kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri burada taati üzerine topladığı gibi kıyamet gününde Firdevs-i Ala'da bizleri cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bayrağı altında toplasın. Allahümme amin. Allahümme amin. Bugün inşallah benim konuşacağım konu birçoğumuzun Allah Azze ve Celle'ye kulluk yaparken veyahut da İslam dinine hizmet ederken başımıza gelen problemlerden bir tanesi hakkında konuşacağım. Ki zaten bu problem, yani birazdan zikredeceğim bu problem, hem vakada birçoğumuzun yaşadığı problem olmakla beraber bir de sadıkül mesduk olan, vahiden başka bir şey konuşmayan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da haber vermiş olduğu bir problemdir. Hem İmam Ahmed'in hem de sünen sahiplerinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: "İnne likulli amelin şirah ve likulli şiratin fetre. Femen kânet fetretuhu ila sünneti fekad hada. Ve men kânet fetretuhu ila gayri zâlike fekad hava ev fekad dalle." Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şüphesiz ki her insanın amellerinde bir canlılık dönemi vardır. Her insanın amellerinde bir canlılık dönemi vardır. Her canlılık döneminin de mutlaka kendine göre bir fetret dönemi vardır. Yani insanın bıkkınlığa uğradığı, insanın yaptığı amellerden sıkıldığı veyahut da artık amel yaparken zevk almadığı mutlaka bir dönem vardır diyor. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hutbemizin konusu da bu zaten. Şimdi hepiniz şöyle bir kendinize bakın. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediğini hayatımıza tatbik edelim. Mesela ilk Müslüman olduğumuz anı düşünün. Veya ilk Müslüman olduğumuz günleri düşünün. Sanki biz namaz kıldığımızda bütün dünya bizimle beraber namaz kılıyordu. Sanki biz tekbir getirdiğimizde bütün melekler bizimle beraber tekbir getiriyordu. Veya mesela içimizde ilim talebeleri var. O ilim talebelerine soralım. İlk ilme başladığınız zaman, ilim öğrenmeye başladığınız zaman bütün dünyayı öğreneceğim havası var insanda. Veyahut da ben öyle bir güzel okuyacağım ki belki de en iyi alim ben olacağım havası var. Veyahut da ilk evlendiğinizi düşünün mesela birçoğunuz. İlk evlendiğinizde ailenizdeki bağlar, eve olan özleminiz, kendi ailenize karşı olan ilginiz ve sonraki zamanlarını düşünün. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı problemin ta kendisidir. Yani her insanın bir işe başlarken evveliyatında bir canlılık hisseder. Evveliyatında o işi böyle içten, canı gönülden yapar. Lakin daha sonra zaman geçince biraz insan zamanın ilerlemesiyle beraber artık bir bıkkınlık hissetmeye başlar. Artık olmasa da olur demeye başlar insan. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatıyor. Kim diyor bu döneminde, yani bu fetret döneminde, bıkkınlık döneminde, sıkıntı döneminde benim sünnetime ayak uydurursa problem yok. Doğru yolu bulur. Ama kim de bu döneminde benim sünnetimin dışında bir şeye giderse O adamın kesinlikle şeyi yoktur. O adamın kesinlikle kurtuluşu yoktur. Öyleyse bu hepimizin kul olarak başımıza gelecek olan bir problem. O da ismini verecek olursak bıkkınlık problemi veyahut da sıkılma problemi. Peki biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle kitapta ve sünnette hiçbir hastalık yoktur ki. İster bedeni bir hastalık olsun, ister kalbi bir hastalık olsun. Yani ha maddi hastalık, ha manevi hastalık fark etmez. Mutlaka Allah Azze ve Celle onun devasını da beraberinde indirmiştir ölüm haricinde. Bu da bir hastalıksa, kişi Allah Azze ve Celle'ye doğru giderken, Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu ifa ederken, yolda karşılaşacağı hastalıklardan bir tanesi ise, öyleyse mutlaka bunun da kitapta ve sünnette bir çözümü vardır. Bunun birinci çözümü, yani hepimizin hayatımıza yerleşmesi gereken ve maalesef son dönem Müslümanların da sadece bizde değil, yani bütün dünyada son dönem Müslümanların da yanından geçmeyen bir mesele var. O da nedir? Rağbetlerin, isteklerin, hedeflerin çok çok çok çok çok yüce olması. Ne demek bu? Şimdi biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk ederken kendimize örnek taifi olarak sahabeyi alıyoruz. Öyle değil mi? Biz Allah Azze ve Celle'yi çünkü en memnun eden taife, Allah Azze ve Celle'nin onlardan razı, Allah'ın da onlardan razı, onların da Allah'tan razı olduğu tek taife bizim bildiğimiz sahabe neslidir. Allah Azze ve Celle bu nesli nasıl yetiştirdi? Şu şekilde yetiştirdi. Onların sürekli rağbetleri olabilecek en son noktadaydı. Veyahut da onların ulaşmak istedikleri hedefler sürekli ulaşabilecekleri en son noktaydı. Lakin biz Müslümanlara gelince, yani mesele tersine dönünce artık rağbetler düşmeye başladı. Artık insanların hedefleri çok basitleşmeye başladı. Gerek kullukta olsun, gerek dünyevi işlerde olsun fark etmez. Maalesef hal bu hale geldi. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela Kur'an-ı Kerim'e bakın. Allah Azze ve Celle sahabeye diyor ki, sahabenin hedeflerini, rağbetlerini nereye yönlendiriyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki Allah Azze ve Celle sahabeye, اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَف۪ي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ O ebrar olanlar, iyilik sahibi olanlar, onlar o gün nimetler içerisindedirler. Onlar o gün sedirlere oturmuş ve etraflarını izlerler. Onlara mühürlenmiş bir şaraptan içirilir ve o şarabın sonu ise misk tadındadır. İşte yarışanlar bunda yarışsınlar. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Dünya ehli dünyasında yarışsın. Mal ehli malında yarışsın. Dirhemin kulu, dinarın kulu onda helak olsun ama siz وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ O Allah Azze ve Celle'nin yanındaki nimetlere yarışın. Onlara koşun. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle yine cennet ehlini bize çizdikten sonra لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ İşte bunun için amel edenler amel etsinler. Yani rağbetleriniz, hedefleriniz, ulaşmak istediğiniz yerler basit yerler olmasın. Allah Azze ve Celle'nin yanındaki en değerli şey sizin için neyse hedefinizde de o olsun diyor Allah Azze ve Celle. Yine mesela bakın Kur'an-ı Kerim'e Allah Azze ve Celle sürekli sahabeyi ciddiyete, sürekli sahabeyi amellerde kuvvete davet ediyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Hani biz sizin sözünüzü almıştık da, Tur'u sizin üzerinize kaldırmıştık diyor Allah Azze ve Celle. Beni İsrail'e hitap ediyor. Size verdiğimize kuvvet ile yapışın. Gevşeklikle, vurdum duymazlıkla, ciddiyetsizlikle değil. Size verdiğimize kuvvet ile yapışın diyor Allah Azze ve Celle. Bunu başka peygamberlere de söylüyor. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُر۪يكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a diyor ki, sana verdiğime kuvvetle yapış ve kavmine de ki en güzel olanla yapışsınlar. Güzel olanla değil. Bakın Arapçada bir güzel olan vardır. Bir de en güzel olan vardır. Allah Azze ve Celle güzel olanına yapışsınlar demiyor. En güzel olanına yapışsınlar diyor Allah Azze ve Celle. Hakeza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesini yetiştirirken hedeflerini en üst seviyede yetiştiriyor sahabesini. Rağbetlerini en üst seviyeye çekiyor Aleyhisselatü Vesselam. Mesela diyor ki sahabeye, misal örneğin bizler dua ettiğimiz zaman çoğu insan şu şekilde dua eder. Aman Rabbim beni şöyle cennetin kıyısından köşesinden bir yere cennete koy da gerisi ne olursa olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle öğretmiyor. Diyor ki فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها. Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs-i Ala'yı isteyiniz. Cennetin kıyısını köşesini değil. Çünkü Firdevs-i Ala cennetin en üstü ve en güzel yeridir. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ Onun üzerinde Rahman'ın arşı vardır ve cennetin nehirleri de oradan fışkırır diyor aleyhissalatü vesselam. Duada bize yüksek hedefli olmayı öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Basit şeyleri istemeyi değil, istediğimiz zaman en ağır olanını, en üstü olanını bize istemeyi öğretiyor. Yine mesela aleyhissalatü vesselam bize diyor ki اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ وَفِي كُلِّنْ خَيْرٌ Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor kuvvetli olan mümin zayıf olan müminden daha hayırlıdır. Kuvvetli olan mümin zayıf olan müminden daha hayırlıdır ve ikisinde de hayır vardır diyor. اِحْرَسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَزْ Sana faydalı olan şeyleri seç, onlara hırslı ol ve aciz de kalma diyor aleyhissalatü vesselam. Sana faydalı olan şeyleri seç, aciz de kalma diyor. Peki niye? Şimdi onu söyleyeceğim. Yani bunları anlattım. Allah Azze ve Celle ve Resulü kullarının her zaman hedeflerinin en üstte olmasını istiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi konunun başında zikretmiş olduğum hadistir. Şimdi siz yola başlarken hedefleriniz en üstte olursa, siz amel yaparken en güzelini yapmaya çalışırsanız, bütün insanlığın ortak kaderi olan bıkkınlık, sıkılmak hastalığına tutulduğunuz zaman esfel-i safiline düşmezsiniz. Sadece bir veyahut da iki seviye aşağıya düşersiniz. Öyle mi? Lakin siz zaten normalde her işin en çürüğünü, en ciddiyetsiz olanını, en gevşeğini seçerseniz, bıkkınlık hastalığına yakalandığınız zaman esfel-i safiline düşersiniz. Ondan dolayı Allah ve Resulü kullarının yolda karşılaşacakları problemleri bildiğinden dolayı kullarına her zaman rağbetlerinin en üstte olmasını istiyor. Mesela örnek vereyim bu konunun daha iyi anlaşılması için. Örneğin şimdiki bizi düşünün, bir de şu sahabeyi düşünün. Biz de bıkkınlık hastalığına yakalanıyoruz. Ebu Dahdah da bıkkınlık hastalığına yakalanıyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresine şu ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ki وَمَنْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَدْعَافًا كَثِيرًا Kim Allah Azze ve Celle'ye güzel bir borç ile borç verirse Allah Azze ve Celle ona kat kat fazlasını verir. Şimdi bu bir ayet-i kerime. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayet-i kerime indiğinde bu ayet-i kerimeyi insanlara okuyor. Farz edin siz de benden dinliyorsunuz şu anda. Tamam. Ebu Dahdah düşünüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah bizden borç mu istiyor? Bakın dikkat edin ha. Çünkü Allah Azze ve Celle verince sınırsız verdiği için borç istiyorsa acaba karşılığını nasıl verir? Yani senden hiçbir şey almadan bu kadar isyanımıza ve günahımıza rağmen Allah Azze ve Celle bize bu kadar bol bol veriyorsa peki bir de biz ona borç verdiğimizde acaba bize karşılığını nasıl verecek? Sahabe burasını idrak ediyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Azze ve Celle bizden borç mu istiyor? Evet ey Ebu Dahdah diyor. Allah Azze ve Celle senden borç istiyor. Ebu Dahdah yöneliyor evine. Geliyor diyor ya Ummu Dahdah. Ey Dahdah'ın annesi çık. Çıktım diyor. Şu 600 tane hurma ağaçlı bahçe var ya. Yani şimdi 600 tane hurma ağaçlı bahçe dediğimde köyünüzdeki bahçelerinizi düşünmeyin ha. 600 tane otoparkta Mercedes'i olan adamı düşünün. O dönemde bir tane hurma ağacı demek bir tane Mercedes demek. Adamın parkında 600 tane Mercedes var. Adam parkına geliyor günümüz deyimiyle. Ve diyor ki ben bunları hepsini Allah Azze ve Celle'ye borç verdim. Hepsini Allah Azze ve Celle'ye borç verdim. Karısı da çıkıyor. Ne mutlu böyle erkeğe, ne mutlu böyle kadına. Hepsi Allah Azze ve Celle'ye olsun diyor. Madem sen Allah'a verdin, hepsi Allah Azze ve Celle'ye olsun. Şimdi bakın bu Ebu Dahdah. Bunun bir gayesi var. Bunun bir rağbeti var. En üstü odaklanmış şekilde. Diyelim ki Ebu Dahdah günlerden bir gün bıkkınlık hastalığına yakalandı. Vermek istemiyor artık. İnfak etmek istemiyor, sıkılmış. Ne olacak? Normal zamanında 600 tane hurma bahçesini veren adam, bıkkınlık döneminde en azından 100 tane hurma ağacını verecektir. Öyle mi? Peki, infak ayetlerini duyduğu zaman, 5 milyonun 3 saat hesabını yapan, ondan sonra veren ve verdiği zaman da minnet eden adam, bıkkınlık hastalığına yakalansa, bu adamın hali ne olacak? İyadu billah. Allah'a karşı da minnet etmeye başlar. İşte Allah Azze ve Celle bunu bildiği için, İnsanların normal zamanlarında hedeflerinin en üstte olmasını istiyor. Ta ki niye? Ta ki sıkıntı anı, bıkkınlık anı geldiği zaman esfer-i safiline düşmeyelim. ameli külliyen terk etmeyelim. Amelin bir kısmı bizde tekrardan ne olsun? Amelin bir kısmı bizde tekrardan batı olsun. Mesela örnek veriyorum. Anlaşılsın diye konumuz güzelce. Cabir İbni Abdullah duyuyor ki Abdullah İbni Üneys bir tane hadis biliyor. Öyle mi? Bir tane hadis biliyor. Cabir Medine'de, Abdullah Şam'da. Cabir Medine'de, Abdullah İbni Üneys Şam'da. Cabir diyor ki ben gittim, kendime diyor bir tane binek satın aldım. O bineğin üzerine bindim. Tam bir ay boyunca yol gittim. Abdullah İbni Üneys'e dedim ki, duydum ki benim bilmediğim, senin bildiğin bir hadis varmış. Korktum ki ben ölmeden veyahut da sen ölesin o hadis kaybola gide, ben geldim senden o hadisi öğrenmeye. Bakın bir hadis için adamın rağbetine bakın. Bir hadis için adamın hedefine bakın. Bir aylık mesafe gidiyor adam. Şimdi varsın günlerden bir gün Cabir İbni Abdullah bıksın. Hepimizde olduğu gibi canlılığını yitirsin, sıkılsın. Ne olacak ki? 15 günlük mesafe gitmeye başlar ilim için. Öyle mi? Peki evi Bayrampaşa'da olup da Bağcılar'daki dersi kendine uzak gören, evi Altınşehir'de olup da onlarca hadisi dinlemek için bir başka semte gitmeyi kendine çok uzak gören insanlar, peki bunların hali ne olacak? Öyle mi? Bıkkınlık geldiği zaman bu adamlar dini külliyen terk edecekler. İşte bizim problemimiz. Yani insanların bir dönem çok canlı olup, bir dönem amele karşı çok istekli olup, ondan sonra bir yerden sonra kesilmesinin sebebi bu. İşin başlangıcında hedefler Allah Azze ve Celle'nin koyduğu gibi değil. İşte bundan dolayı hepimizin başına mutlaka bu bıkkınlık meselesi gelecek. Bıkkınlık meselesi başımıza geldiğinde ayağımızın kayıp esfer-i safiline düşmememiz için yolun başındayken hedeflerimizin birazcık yüksek olması lazım. Tamam. Şimdi ben size bir soru sorayım inşallah. Diyeyim ki güzel. Biz anladık ki bir her insanın bir canlılık dönemi var. Her insanın bir de bir bıkkınlık dönemi var. Bunun çözümlerinden bir tanesi de kişinin hedeflerinin, rağbetinin çok çok çok yüksek olmasıdır. Bu da güzel. Peki insanın rağbeti Allah Azze ve Celle'ye karşı nasıl artar? İnsanın hedefleri Allah Azze ve Celle'ye karşı nasıl yükselir? Bunun tek bir tane cevabı vardır. Kimin yanında dünya değerlenirse onun yanında Allah ve Allah'ın yanındakilere rağbet azalır. Kimin yanında da dünya değersizleşirse onun yanında Allah Azze ve Celle'ye ve Allah Azze ve Celle'nin yanındakilere olan rağbet çoğalır. Kur'an-ı Kerim bu hastalığı bu şekilde çözmüştür. Yani insanların gözünce dünyayı değersizleştirmiş, daha sonra ahireti Allah'ı ve Allah'ın yanında olanları insanların gözünde değere kavuşturmuştur. Böyle olunca da insanlar ciddiyetle, kuvvetle, gevşeklik göstermeden amele yapışmışlardır. Mesela bakın, Allah Azze ve Celle sahabeye hitap ediyor. Diyor ki, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Sizin yanınızdakiler fena olacaktır. Sizin yanınızdakilerin mutlaka bir sonu vardır. Velakin Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlar bakidir diyor. Bütün dünyayı tek kelimede sahabenin gözünde değersizleştiriyor. Yani hesap yaptığımız apartmanlar, hesap yaptığımız dükkanlar, bu ay alacağımız mallar, ödeyeceğimiz çekler, senetler, belki arsalar, belki üzerine bina ettiğimiz hayaller Allah Azze ve Celle tek kelimede bitiriyor. وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ Sizin yanınızda olan her şey fanidir, bitecektir. Siz hayatınızda tattığınız en güzel lezzetin bir saatten fazla sürdüğüne şahit oldunuz mu? Yok böyle bir şey. En güzel lezzet, en güzel şehvet en fazla bir saattir. Ama Allah'ın yanında olanlar böyle değildir. Allah ve Allah'ın yanında olanlar bakidir. Allah Azze ve Celle bunu öğretiyor sahabeye. Allah Azze ve Celle bizim gibi insanlara şaşırıyor. Diyor, اِنَّ هَاُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا Bu insanlar acil olanı seviyorlar. Ellerinin altında olan, acil olan, hem ismi acil, hem sonu acil olanı seviyorlar. Ama arkalarında çok ağır bir günü terk ediyorlar. Unuttukları gün ağır bir gündür diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette namazın içinde de okudum. Allah Azze ve Celle diyor kelle bel tu'thirun el hayate dunya. Bilakis diyor siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Yani ben Size o kadar anlatıyorum. Ahireti anlatıyorum. Temizlenenlerin felah bulacağını anlatıyorum. Asıl hayatın innel ahirete lehiyel hayvan. Asıl hayat, asıl canlılık ahirettir diyorum. Ama buna rağmen bilakis siz dünyayı tercih ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Vel ahiretu hayrun ve ebka. Oysa ahiret daha hayırlıdır. Oysa ahiret sizin için daha sürekli olandır diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesiyle beraber yolda gidiyor. Bakıyorlar ki kenarda bir tane hayvan leş. Yani düşünün hepiniz şu anda bir leş görseniz tiksinirsiniz, öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bu sahibinin yanında çok değersizdir değil mi? Yani hayvan öldükten sonra hiçbir değeri kalmaz. Sahabe de diyor öyle ya Allah'ın Resulü. Vallahi diyor dünya Allah'ın katında bundan daha değersizdir. Dünya bu leşten bakmaya tiksindiğiniz, kokusundan çekindiğiniz şeyden Allah katında daha değersizdir diyor. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُودَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شُرْبَةَ مَاِنْ قَطْ. Şayet diyor dünya Allah'ın yanında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı kafire ondan bir tas su içirmezdi. Dünya o kadar değersizdir ki Allah Azze ve Celle'nin gözünde veriyor, veriyor kafire bile veriyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Ömer'i görüyor. Ey İbni Ömer diyor, kun fid dünya gariben. Kun fid dünya gariben. Dünyada garip ol. Dünyada kalıcı gibi olma. Dünyanın ehli gibi olma. Nasıl misafirliğe gittiğin zaman bir gurbet hissediyorsun, yalnızlık hissediyorsun, kimseyi tanımadığın bir beldede nasıl sürekli bir vahşet içindesin, bir an önce dostlara kavuşayım havasındasın, dünyada da öyle ol. Dünyayı asıl mekan belleme kendine. كَاَنَّكَ عَابِرُ سَب۪يلٍ. Sanki sen yoldan geçen bir adammış gibi davran diyor. Dünya senin için bir güzergah olsun. İbni Ömer diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir hasırın üzerine uzanmıştı. Geldim baktım diyor hasır peygamberimizin yanlarında iz bırakmış. Dedim ki ey Allah'ın Resulü niye böyle yapıyorsun? Bize de biz hasırın üzerine bir şeyler serelim. Hasır senin üzerine etki etmesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor mali ve lidunya. Bana ne dünyaya ne? Yani benimle dünya arasında ne tür bir alaka olabilir ki? Diyor Aleyhisselatü Vesselam mesela. Benim durumumla diyor dünyanın durumu, benim durumumla dünyanın durumu ağacın altında dinlenen sonra orayı terk edip giden bir insanın durumu gibidir. İşte Allah ve Resulünün yanında dünyanın değeri budur. Sahabe neslinin yanında dünyanın değeri azalınca, dünya onların gözünde hiçbir anlam ifade etmeyince bu defa ahiret onların yanında değerlenmeye başladı. Bu ikisi zıttır. Dünya sevgisiyle ahiret sevgisi bir kalpte toplanmaz. Dünyaya olan aşk ile ahirete olan aşk bir kalpte toplanmaz. Hurilere olan özlemle dünya kadınlarına olan özlem bir kalpte toplanmaz. Hangisi ağır basarsa sen onun ehlisin. Eğer ahiret ve ahirette olanların sevgisi, aşkı, özlemi sende ağır basarsa sen onun ehlisin. Ama bunlarınki sende ağır basarsa sen bunun ehlisin. E peki nereden bileceksin hangisi daha ağır? Bakacaksın hangisi için daha çok çaba sarf ediyorsan, hangisini daha çok kafana takıyorsan, gece kafanı yastığa koyduğunda hangisi uykunu kaçırıyorsa o senin yanında daha değerlidir demektir. Ama sen hangisini önemsemiyorsan, hangisi senin için olsa da olur, olmasa da olur mesabesindeyse sen onun ehlisin Allah Azze ve Celle'nin katında. Bakın mesela size bu konuda bazı örnekler vermek istiyorum. Yani gerçekten dünya gözünde değersizleşen ve ahiret gözünde değerlenen insanların Allah Azze ve Celle için yaptıklarına bazı örnekler vereyim, sizin de düşünmenizi istiyorum. Mesela birincisi Kur'an-ı Kerim'den bir kıssa anlatayım inşallah size. Hepiniz burada olanlar eminim Firavun'la Firavun'a sihirbazlık yapan insanların kıssasını biliyorsunuz. Bilmeyen var mı içimizde? Ben bilmeyen olduğunu zannetmiyorum. Kıssa özü şundan ibaret. Hazreti Musa peygamberliğini ilan ettiği zaman bu insanların küfürde, batılda olduğunu söylediği zaman Firavun diyor ki yok sen sihirbazsın. Senin tek bir derdin var. Bizi şeyimizden çıkarmak. Yurdumuzdan çıkarmak ve sen kendin bu yurda yerleşmek istiyorsun. Aynı günümüz firavunlarını söyledi. Bunlar işte mesela Şeyh Said meselesinde Şeyh Said İngilizlerle anlaştı. Niye? Vatanı bölmek için. Öyle mi? Dünyada cihad eden Müslümanlar, şunlar Amerika'nın adamı, şunlar İsrail'in adamı. Niye? Çünkü şey yapmak için. Ülkeleri bölmek, ülkeleri parçalamak için. Aynı iddia. Yani firavunların Hazreti Musa'ya yaptığı iddia neyse günümüz firavunlarının yaptığı iddianın aynısı. Diyorlar ki ey Musa, sen bu bölgeden bizi sürüp kendin buraya yerleşmek istiyorsun. Hazreti Musa diyor, madem öyle, çağırın adamlarınızı, toplanın. Ben de geleyim. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Aramızda eşit bir mekan kıl. Ne biz ona muhalefet edelim, ne de sen ona muhalefet et. Hazreti Musa diyor tamam. Yalnız Firavun sihirbazlarına haber gönderiyor. Diyor toplan, gel. Sihirbazlar geliyorlar. Bakın, şu tabloya dikkat edin ama. Adamın biri çıkmış, peygamberim ben diyor. Bir şeyler yapıyor, mucize gösteriyor. Ve diyor ki siz ebedi ateşte kalacaksınız. Adamların tek derdi şu. Diyorlar ki inne lena le ecran in kunna nahnu'l galibin. Ey Firavun diyorlar, sen onu bunu boş ver. Biz eğer Musa'ya galebe çalarsak bizim için bir ücret var mıdır? Ek ücret verecek misin? Şimdiki Firavun'un memurlarının dediği gibi sana daha iyi hizmet edersek, senin arşını biraz daha sağlamlaştırırsak, biraz daha çocuk beyni yıkarsak bize ek ücret verecek misin? Ey Firavun diyorlar inne lena le ecran in kunna nahnu'l galibin. Bize biraz daha ücret var mıdır? Biraz daha fazla para var mıdır? Firavun diyor ki قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Bir de siz yakınlaştırılanlardan olacaksınız. Yani nasıl bugün hani memurlar tağuta kulluklarını hakıyla yerine getirdikleri zaman seviye yükseliyorlar, maaşları artıyor vesaire. Aynısını Firavun da onlara söylüyor. Siz diyor benim dediğimi yapın, ben sizi biraz daha kendime yakınlaştıracağım diyor. Neyse gün geliyor, çatıyor. Hazreti Harun ve Hazreti Musa meydana geliyor. Hazreti Musa atınca asasını, bunlar bakıyorlar yok. Musa'nın yaptığı sihir değil. Yani adamlar sihirbaz. Herkes kendi işini bilir. Bakıyorlar Musa'nın yaptığının sihirle bir alakası yok. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Ve dediler ki biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Buraya kadar bir problem yok. Tamam. İman ettiler. Şimdi Firavun çıkıyor sahneye. Firavun diyor ki iyi de قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. Ben size izin vermeden siz bu adama iman ettiniz. Yani ben sizin Rabbiniz değil miydim? Her şeyi benden izin almak zorunda değil misiniz? Ben size izin vermedim. Yani şimdiki Firavunların dediği gibi nasıl sen falan yerde gidip falan adamı dinliyorsun? Nasıl falan mescitte gidip bulunuyorsun? Ben size izin vermedim ki. İzin belgeleri yok bu adamların diyorlar. Mesela قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. Bu defa iftira başlıyor. اِنَّهُ لَكَب۪يرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ السِّحَبُ. Musa size sihirbazlığı öğreten sizin asıl büyüğünüz odur diyorlar. Allahu Ekber. Önce karalıyor, baktı olmadı, korkutuyor. Bu defa iftira kampanyasına başlıyor. Öyle mi? Aynı günümüzün Firavun'un yaptığı gibi. Önce korkutuyor, bakıyor insanlar korkmayınca bak diyor kafamı bozmayın sizi Ergenekon'la bağlantı kurarım ha. Ondan sonra diyor derim bak bunlardır asıl Ergenekon'un bağlantıları. Müslümanlar iki adım geriye çekiliyorlar. Yalnız sihirbazlar geriye çekilmiyorlar. Sihirbazlar bir adım öne çıkıyorlar. Diyorlar ki فَقْدِمَا اَنْتَقَدْ. Tabi Firavun şunu da söylüyor. Diyor ben sizi hurma ağaçlarına asacağım. Ellerinizi ve ayaklarınızı da çaprazdan keseceğim. Yani öyle sizi hapislere mapislere atmayacağım ha. Böyle sizi perişan edeceğim. Yaşamaz hale geleceksiniz diyor. Onlar da diyor فَقْدِمَا اَنْتَقَدْ. اِنَّمَا تَقْدِ هَذِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Ne kadar basit değil mi? Yap elinden geleni ardına koyma. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Bakın dikkat edin ha. Bu insanların kalbinde ahiret ve ahirete olanların rağbeti olmasa dünyayı bu kadar küçümseyemezler. فَقْدِمَا اَنْتَ قَاتْ اِنَّمَا تَقْدِ هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Senin hükmedebileceğin tek alan dünya hayatıdır. Öyle mi? Zaten bizim dünya hayatına bir rağbetimiz yoktur ki. Bizim tek rağbetimiz Allah ve Allah'ın yanında olanlardır. Sonra devam ediyorlar. İnna amennâ bi rabbina liyaghfira lana khatayana ve ma akrahtana alayhi min es-sihr vallahu hayrun ve abqa. Biz Rabbimize bizi günahlarımızı ve senin bizi zorladığın sihri affetsin diye iman ettik. Son cümleye dikkat edin. Vallahu hayrun ve abqa. Allah daha hayırlıdır ve Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlar ise bakidir diyorlar. Demek ki bazen hani böyle bu konu anlatılınca herkes şaşırır. Ya bu adamlara ne oldu da bir saniyede bu hale geldiler? Yani daha 5 dakika önce yeryüzünün en değersiz adamları, 2 kuruş para için peygamberlik sistemini dinlemeye bile yaklaşmayan adamlar, bir anda yeryüzünün en büyük tağutuna kafa tutan insanlar. Bir anda oluyor bu iş. Niye? Çünkü ilk başta iman ettiklerinde kalplerine ahiretin sevgisi gülüyor. Kalplerine Allah'ın ve Allah'ın yanında olanların sevgisi gülüyor. Bir anda otomatikmen dünya ve dünyadakiler onların gözünde ne oluyor? Basitleşiyor. Şimdi Müslüman daha iman etmeden, tevhidi öğrenmeden fakiyeyi öğreniyor. Daha tevhidi öğrenmeden tevriyeyi öğreniyor. Daha tevhidi öğrenmeden gevşekliği öğreniyor. Daha tevhidi öğrenmeden ruhsatları öğreniyor. Bir tarafta da bunlar gibi insanlar var. Öyle mi? İşte ahiret sevgisi insanın kalbine girdiği zaman insanın rağbetleri bu hale geliyor. İnsanın hedefleri bu kadar yükseliyor. Çok değersiz insanlarken yeryüzünün en değerli insanlara haline gelebiliyor. Mesela size bir tane daha örnek vereyim inşallah. Enes İbni Nadır. Enes İbni Nadır bizim tanıdığımız Hazreti Enes diye bildiğimiz Enes İbni Malik var ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarlığını yapan, onun amcası. Enes İbni Nadır Bedir gününe katılmıyor. Bedir gününe katılmıyor. Yalnız Resulullah diyor ki, ey Allah'ın Resulü, eğer Allah beni Uhud gününe kadar sağ bırakırsa var ya, sen benim neler yapacağımı Allah Azze ve Celle size gösterecek. Yani söz veriyor. Hani ben eğer sağ kalırsam müşriklerin vay haline diyor. Neyse savaş günü geliyor. Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakıp kaçınca diyor ki, ey Allah'ım, ben kardeşlerimin yaptığından dolayı sana özür diliyorum. Şu müşriklerin yaptığından da beriyim. Yani Allah ve Resulüne düşmanlık etmelerinden beriyim. Müslümanlar da Resulullah'ı yüzüstü bıraktılar, onlardan dolayı da özür diliyorum diyor. Daha sonra Sa'd ibn-i Muaz'la karşılaşıyor. Sa'd ibn-i Muaz, sahabenin ensarın önde gelenlerinden. Sa'd ibn-i Muaz'a diyor ki, ey Sa'd diyor, فَوَرَبِّ الْجَنَّةِ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ اُحُدٍ. Ey Sa'd diyor, cennetin Rabbine yemin olsun ki onun kokusunu Uhud'un eteklerinden alıyorum. Yani cennetin kokusunu, sahabe cennetin kokusunu duyuyor. Ey Sa'd, cennetin Rabbine yemin olsun ki ben Uhud'un eteklerinde cennetin kokusunu alıyorum diyor. Peki sonuç? Enes İbni Malik diyor, onun vücudunda biz 80 küsür mızrak, kılıç, ok darbesi gördük ve ancak onun kız kardeşi onun parmaklarından onu tanıdı diyor. Cennetin kokusunu alınca, cennet onun yanında değerli olunca ahiret canı gözünden geçiyor bir kere de. Can, hepimiz için en değerli olan şey var ya, bir saat uykumuzu bozdukları zaman dünyayı ayağa kaldırıyor. O kadar tatlı bizim canımız. Yani evde uyuduğunuzu düşünün, çocuk sizi kalkmanız gereken saatten bir saat erken uyandırdığı zaman ortalığı velveleye veriyoruz. Öyle mi? Evi birbirine katıyoruz. Adamın gözünde canı bu kadar değersiz. Kendi canıyla kendini müşriklerin içerisine atıyor. Niye? Çünkü ahireti o kadar içselleştirmiş ki kokusunu duyuyor, kokusunu. Cennetin kokusunu duymak ne demektir biliyor musunuz? Umeyr-i Ensari Bedir gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor sahabesinin yanına. İşte kuyular vesaire, olaylar, sıkıntılar. En son diyor ki, قُومُوا اِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ. Öyle bir cennetlere kalkın ki diyor, onun genişliği yer ve gök kadardır. Sahabeye diyor, yani yerinizden kalkın, onun genişliği yer ve gök kadar olan cennetlere koşun. Ömer diyor ki, bakın bakın ya Resulallah, cennetun arduha semavatu vel ard. Vay be diyor, bakın bakın demek, vay be demek. Vay be diyor, demek ki cennet genişliği yer ve gök kadar. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, ma hameleke ala kavlike bakın bakın. Seni bu sözü söylemeye ne itti Ömer? Yani ben cenneti söylediğim zaman sen niye böyle bakın bakın vay be dedin cennete? Ne müthiş bir şey dedin cennete? La vallahi ya Resulallah illa rica'e en ekune min ehliha diyor. Sadece sakın beni yanlış anlama diyor ey Allah'ın Resulü. Sadece ben o cennetin ehlinden olmak için bu sözü söyledim diyor. İnneke min ehliha diyor aleyhissalatü vesselam. Sen muhakkak ki o cennetin ehlindensin diyor. Ömer ayağa kalkıyor. Şimdi çok şok olmuş adam. Peygamber aleyhissalatü vesselam o özelliği cennetin ehli olduğunu söylüyor. Bunu düşünürken elini atıyor heybesine. 3-4 tane hurma çıkarıyor. Öyle mi? Hurmaları ağzına götürüyor. Hani düşünüyor. Cennet genişliği yer ve gök kadar ve ben de onun ehlindenim diyor. Bakıyor en son fırlatıyor. لَاِنْ حُيِّيْتُ اَنْ اَكُلَ هَذِهِ التَّمَرَاتِ اِنَّهَا لَحَيَاتٌ طَو۪يلًا. Şayet ben bunları yiyecek kadar yaşarsam bu uzun bir hayattır diyor. Yani cennet orada beni bekliyor. Benim elimde hurmalar var. Eğer ben bu hurmaları yiyecek kadar beklersem vallahi o uzun bir hayattır diyor. Ve elindeki hurmaları fırlatıyor. Ondan sonra düşmanın arasına saldırdı diyor sahabe. Düşmanın içine savaştı ve şehit edildi diyor. Şimdi bakın, ahiret sevgisi insanın kalbine yerleştiği zaman, ahiret sevgisi insanın kalbine oturduğu zaman dünya bu kadar değersizleşiyor. Bırakın dünya, başkalarının dünyası. İnsanın canı bu kadar değersizleşiyor insanın gözünde. Ahiret insanın gözünde değerlendiği zaman. Öyleyse bizler eğer Allah'a ve Allah'ın yanında olanlara hedeflerimizi belirlemek istiyorsak, rağbetimizi buraya yönlendirmek istiyorsak, bizim yapmamız gereken birinci mesele, öncelikle biz bir himmetleri ahirete doğru bir havaya kaldıracağız. Yani bir ahireti tanıyacağız. Bir dünyayı tanıyacağız. Mesela örneğin siz her sabah kalkıyorsunuz. İnşallah, yani umut ediyorum. Kendim için de sizin için de. Diyorsunuz ki raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyya. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bunu sabahladığında ve akşamladığında 3 kere söylerse vecebet lehul cenne. Cennet ona vacip olmuştur. Öyle mi? Ne demek ben Rab olarak Allah'tan razı oldum? Raditu billahi rabben. Ben Rab olarak Allah'tan razı oldum. Eğer senin Rabbinin gözünde dünya bu kadar değersizse ve sen dünyaya daha fazla değer veriyorsan sen Rab olarak Allah'tan razı olmamışsın demektir. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde dünya bu kadar değersizken sen ona bu kadar değer veriyorsan, bu kadar kafana takıyorsan, bu kadar kendine dert ediyorsan sen demek ki Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı olmamışsın demektir. Önce bir Allah'ın yanındaki değerleri bir kabul edelim. Allah'ın değerlerinden razı olalım. Ancak o zaman Allah Azze ve Celle'den hakkıyla razı olmuş oluruz. Burada bütün Müslümanlarda olan bir problemi de söyleyeyim inşallah. Kendimi de buna katıyorum tabii ki. Şimdi biz dünya dediğimiz zaman insanlarla konuştuğumuzda bütün Müslümanlarda şöyle bir mantık var. Biz zaten dünya ehli değiliz ki diyor adam. Öyle mi? Niye? Sebebi şu. Çünkü yaşadığımız dönemin firavunları aynı eski dönemdeki firavunlar gibi insanları bölük pörçük etmişler. Yani mesela bugünün firavunu ne yapmış? Öğrenciler, işçiler, memurlar, açlık seviyesinin altında olanlar, asgari ücrete tabi olanlar, öyle mi? İnsanları bölük pörçük etmiş, hükmediyor insanlara. Aynı bizim Kur'an'da tanıdığımız firavun. İnne firavuna ala fil ardi ve ceala ehleha şi'an yestad'ifu taifeten minhum. Firavun yeryüzünde büyüklendi. İnsanları fırkalara böldü. İşçi, memur, piramitlerde çalışanlar, kendisine askerlik yapacak olanlar, sihirbazlar, işte günümüzün imamları vesaire vesaire, akabinde onları mustazaf kıldı diyor. Aynı günümüz firavunları da böyle. İnsanları bölük bölçük etmişler. Hatta firavun gibi dalga geçiyorlar. Yani firavun insanları ekmek sobanla besliyordu. Sonra utanmadan insanların karşısına geçip ben sizin Rabbiniz değil miyim diyordu. Aynı bugünkü firavunlar, öyle mi? İnsanları asgari ücrete tabi tutuyorlar. Akabine çıkıyorlar diyorlar biz hastaneler yaptık. Biz yollar yaptık. İyi de sen faydalanıyorsun ondan firavun. Ben faydalanmıyorum ki. Öyle mi? Biz okullar yaptık. Biz üniversiteler yaptık. Kime yaptın? Kendine ve kendi zümrene yaptın. Kendine ve kendi havanene yaptın. Müslümanlara bir şey yapmadın ki. Sen dalga geçiyor bir de. Örneğin haberleri izliyorsanız veya dinliyorsanız asgari ücret fiyatları açıklanıyor. Estağfurullah. Açlık seviyesi açıklanıyor. Mesela diyor adam 1 milyar maaş alan bir adam açlık seviyesinde yaşıyor. Bunu devlet yapıyor. Öbür taraftan adama asgari ücret veriyor. Aynı firavun gibi dalga geçiyor insanlarla. Yani hem diyor sen açlık sınırındasın. Bu açlık sınırıdır. Hem de o açlık sınırının yarısı kadar ben sana maaş veriyorum. Buna da razı olacaksın diyor. Ekmek soğan veriyor insanlara. Piramitlerde öldürüyor. Akabine çıkıyor diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu Musa nereden çıktı diyor. Aynı şey. Öyle mi? Müslümanlar da maalesef bu yaşadığımız yerde dünya hayatının nimetlerinden en üst seviyede faydalanamadıkları için dünya ile ilgili bir şey anlatıldığında, dünya ehli olmak anlatıldığında çok rahat bir şekilde şunu düşünebilir. Biz zaten dünya ehli değiliz ki. Dünya nerede biz nerede? Dünya demek lüks içinde yaşamak demek değildir. Dünya demek son model arabalara binmek demek değildir. Dünya demek villalarda oturmak demek değildir. Dünya seni Allah'a giderken yolda alıkoyan her şey dünyadır. Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu yaparken, onun dinine hizmet ederken seni yolda alıkoyan her şey senin için dünyadır. Bunun başka bir ismi yoktur. Yani seni, çoluk çocuğun senin dünyan olabilir. Seni eğer Allah'tan alıkoyuyorsa, annen baban senin dünyan olabilir. Eğer seni Allah Azze ve Celle'den alıkoyuyorsa, senin iş yerin senin dünyan olabilir. Belki dünya kadar borca batmışsındır. Ama iş yerin, senin iş yerin senin Allah'a kulluk yapmana engeldir. O durumda o iş yeri, o berbat olan, rızkı daraltılmış olan iş yeri senin dünyandır. Dünya demek lüks içinde yaşamak demek değildir. Sakın ha kendimizi kandırmayalım. Kimi Allah'tan ne alıkoyuyorsa o insanın dünyası işte olur. İkinci ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Her insanın hayatında bıkkınlığa düşmemek veyahut da bıkkınlığa düşmeyi azaltmak için kendini teşvik edici şeyleri bulması lazım. Her birimizin kendisiyle teşvik olduğu bazı şeyler vardır. Yani bütün insanlığın teşvik olduğu umumi şeyler var. Bir de her insanın yetiştiği çevre, ortam, nefsinde kendini teşvik eden bazı şeyler vardır. Mesela örnek veriyorum. Diyelim genç olan bir arkadaşımıza onu ne teşvik eder? Değil mi? Hurileri anlatırsın teşvik olur. Allah'a ve Allah'ın yanındakilere teşvik olur. Rağbeti artar, hedefi artar. Öyle mi? Mekke'nin çöllerinde yaşayan, susuzluktan kavrulan bir insana altından ırmaklar akan cennetleri anlatırsın. Sürekli dünyada kendisiyle dalga geçinen, sürekli kendisiyle kafa bulunan Müslümana, o Müslümanların kıyamet günü cennette köşklerinde oturmuş müşrikleri ateşin içerisinde seyredip eğlendiklerini anlatırsın. Bununla teşvik olur mesela. Kimisi yorulur. Cennette ne yorgunluk ne de lağım yoktur ayetini okursun. Adam onunla teşvik olur mesela. Her insanın hayatında mutlaka teşvik olduğu bir şeyler vardır. İnsanın bunu yakalaması lazım. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı bizim şevkimizi arttıran şey neyse bizim de ne yapmamız lazım? Bizim de onları hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Mesela bakın çoğumuz Allah Azze ve Celle'ye kulluk ediyoruz ama yaptığımız kulluğun karşılığını bilmiyoruz. Yaptığımız kulluğun karşılığını bilmediğimiz için de geriye sadece beden yorgunluğu kalıyor. Örneğin mesela diyelim ki ben şimdi burada size desem hadi arkadaşlar kalkın 10-15 kişi beraber fakir, muhtaç, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var, esirlerimiz var mesela. Kalkın Allah için bunlar için bir şeyler yapalım. Şöyle 20 gün 30 gün gecemizden gündüzümüzden olalım bunlar için bir şeyler yapalım desem bir Müslüman da kalksa gelse benim yanımda yer alsa bir gün, iki gün, üç gün, dört gün sıkılmaya başlar. Öyle mi? Bir tane düşünün burada sadece işin çalışma boyutuna bakıyor. Bir de şuramda bir kardeş daha var. Her işe geldiğinde şunu düşünüyor. Men neffese an ahihi kurbeten min kurabi dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kim kardeşinin dünyalık bir sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de onun ahirette bir sıkıntısını giderir. Düşünün şu adam yorulmuş ya. Beden yoruldu adam aklına ecri getiriyor mesela. Öyle mi? Veyahut da şuradaki sadece bedenin yorgunluğunu düşünüyor. Buradaki düşünüyor. Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahihi. Allah kul kardeşine yardım ettiği müddetçe onun yardımındadır. Bunun ecrini bilen, bunun ecrini düşünen adamla bunun ecrini bilmeyen insana hali hiçbir olur mu? Bir olmaz. Ecri bilen insan mesela düşünün ben bu abimize desem ki kalk Müslümanlar için şuraya git, buraya git, şuraya git bu sıcakta, bu oruçta adam en son belli bir yerden sonra oruç, sıcak, sıkılacak. Öyle mi? Ama yol boyu şunu düşünse Allah yolunda tozlanan ayaklara ateş dokunmaz. Allah yolunda tozlanan ayaklara ateş dokunmaz. Bu adama hiçbir yorgunluk etki eder mi? Ateşin dokunmayacağını düşünecek. Ateşe bakacak, cehennem ateşini düşünecek, bir şey değil diyecek. Onun için bizi teşvik eden şeyler, bizi amele karşı canlandıracak olan şeyleri bilmemiz lazım. Bunların başında da Allah'a kulluk yaparken yaptığımız amellerin karşılığını ahirette Allah Azze ve Celle'nin yanındaki yerini bilmemiz lazım. Eğer böyle olursa bu bıkkınlıktan, cansızlıktan kurtulacağız diye bir şey yok. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her insanın mutlaka o hale düşeceğini söylüyor. Ama ne yaparız? En azından hayatımızdaki sayısını azaltırız ve başımıza geldiği zaman da etkisini Allah'ın izniyle kırarız. Benim inşallah söyleyeceklerim bunlardır. Allah Azze ve Celle bu konuştuklarımdan önce beni faydalandırsın, amel etmeyi nasip eylesin, sonra sizleri faydalandırsın, amel etmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle tekrardan bizi burada hayır üzere, taat üzerine topladığı gibi Firdevs-i Ala'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bizi tekrardan bir arada toplasın. Bu bayramı da hem bize hem bütün dünyadaki Müslümanlar için hayır kılsın, bereket kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.